50 languages. 10, 10, včera, dnes, zítra, včera, dnes, zítra. Včera byla sobota, včera byla sobota, včera jsem byl v kině, včera jsem byl v kině. Ten film byl zajímavý, ten film byl zajímavý. Dnes je neděle, dnes nepracuji, zůstanu doma. Zítra je pondělí, zítra zase pracuji, pracuji v kanceláři. Kdo je to, to je Petr, Petr je student. Kdo je to, to je Marta, Marta je sekretářka, Marta je sekretářka. Petr a Marta jsou přátelé, Petr a Marta jsou přátelé, Petr je Martin přítel, Petr je Martin přítel, Marta je Petrova přítelkyně, Marta je Petrova přítelkyně.